σου γράψω στο χαρτί το τηλέφωνο μου. Να κρατάμε επαφή, φίλοι ας μείνουμε καλοί. Σ' έχω ανάγκη φως μου. Να μιλάμε τις γιορτές, να ανταλλάσσουμε ευχές στις χαρές του κόσμου. Κι αν η άνοιξη φανεί πιο νωρίς τη γειτονιά σου, να με παίρνεις να μου λες για τις άσπρες μυγδαλιές και τα γιοκλήμα σου. Κι αν η άνοιξη φανεί πιο νωρίς τη γειτονιά σου, να με παίρνεις να μου λες για τις άσπρες μυγδαλιές και τα γιοκλήμα. Στο χαρτί με το νούμερό μου, στο σιρτάρι που φυλάς τα γραμμένα που αγαπάς, άπια στο όνειρό μου. Είμαστε άνθρωποι του χτες και οι παλιές οι Κυριακές είχαν γεύση δυο. Χειμώνα σαν ρηχτή, ξαφνικά στο πέρασμά σου, να με παίρνεις να ζητάς τη γαλήνη της φωτιάς και τα γιατρικά σου. Κι ο χειμώνα σαν ρηχτή, ξαφνικά στο πέρασμά σου, να με παίρνεις να ζητάς τη γαλήνη της φωτιάς και τα γιατρικά σου. Αν η άνοιξη φανεί πιο νωρίς τη γειτονιά σου, να με παίρνεις να μου λες για τις άσπρες μυγδαλιές και τα γιοκλήμα. Φανεί πιο νωρίς τη γειτονιά σου, να με παίρνεις να μου λες για τις άσπρες μυγδαλιές και τα γιοκλήμα σου. Το χειμώνα σαν ρηχτή, ξαφνικά στο πέρασμά σου, να με παίρνεις να ζητάς καλύπτει της φωτιάς και τα γιατρικά σου. Το χειμώνα σαν ρηχτή, ξαφνικά στο πέρασμά σου, να με παίρνεις να ζητάς τη καλύπτει. Σου γράψω στο χαρτί αριθμούς καρδιά μου, να με παίρνεις να μου λες τα βραδάκια συμβουλές για το πρόβλημα.